Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. No. Okay, I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. God dag og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Jeg heter Olaf G, og vi skal i dag snakke om det som de fleste av oss i en eller annen grad hver dag opplever, og bevisst eller ubevisst utsette andre for, nærmere bestemt manipulasjon. Manipulasjon er intelligensens fordrukne onkel eller tante. Manipulasjon er det som får oss til å føle oss bedre, bedre enn andre, og samtidig bedre enn oss selv. Men nå skal vi ta og riste i grunnvollene til fasadens grunnmur og ta manipulasjon ved kneskålene og få raske ut på glattisen. Med andre ord, vi skal bevisstgjøre oss selv vår egen manipulasjon og la denne demonen skylles ut dit den hører hjemme. Nærmere bestemt, toalettet. Til å hjelpe oss med å få en forståelse av manipulasjon så har vi fått besøk i studio av psykolog og advokat Grete Nordhelle. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Hvor populært er det å utøve manipulasjon? Altså hvis vi snakker om hvor mange som driver med det, så er det jo utrolig mange. For å si det sånn, jeg tror vi alle sammen en eller annen gang i livet har manipulert andre. Ja, er det liksom litt sånn, kan man si at det er en litt inn å manipulere? Nei, det tror jeg er noe sånn tidsuavhengig. Det er ikke noe sånn i en epoke er det populært å inn. Det er noe som har vært så lenge det er mennesker på jorda. Så er det konflikter, så er det manipulasjon, så er det utfordringer, så manipulasjon er et element som alltid har vært der, og kanskje alltid vil være der. Men kan man måle manipulasjon utifra situasjonen i et samfunn? Det er vanskelig å svare på om du kan måle manipulasjon utifra det. Altså det hele tatt å få målt manipulasjon statistisk sett er veldig vanskelig fordi at det er et skjult fenomen, og det er veldig mange som ikke oppdager det, ergo så vet vi ikke at vi har vært utsatt for det. Ja, ikke sant. Men det er vel en forskjell på bevisst og ubevisst manipulasjon? Ja, jeg vil jo øremerke fenomenet manipulasjon for de bevisste prosessene, jeg. Altså dette hvor det er noen som kynisk utnytter andre mennesker for å få en fordel av det. Og da har det en hensikt, og hensikt er alltid bevisst. Så det er jo andre fenomener som skjer ubevisst, men da vil jeg si at det er et annet fenomen, ikke manipulasjon, og det er tiden for å rendyrke det, bevisste, kyniske, utspekulerte. Det er det jeg ønsker å komme til livs. Men hvis vi bare blir ferdig med det ubevisste først, da, hva er det som på en måte gjør at man ubevisst manipulerer? Ja, jeg vil ikke si ubevisst manipulere, men at man ubevisst påvirker andre på en negativ måte, det kan være noe man har med seg fra oppveksten, altså et vanemønster. Du har adoptert noe som dine foreldre eller ditt nærmiljø har gjort, eller man kan gjøre noe som man ikke tror påvirker andre negativt, og så viser det seg at måten din å være på gjør et eller annet med andre som ikke er så allereit, da. For eksempel hvis du snakker veldig mye, du er et selskap, du snakker i vei om alt mulig, så kan det sitte igjen ved siden av som føler at de blir trykket ned av deg, og du blir helt himmelfallen, for du tenkte ikke over, du er bare så full av et eller annet du ville fortelle om, du tenkte ikke over hvordan det virket på andre, da er ikke det manipulasjon. Men er det alltid forbundet med negativt å manipulere? Sånn som jeg definerer det, så er det det. Men det er klart at veldig mange vil nok si at man kan manipulere andre i det godes hensikt, altså at man hjelper andre til å få det bedre selv. For eksempel terapeuter, som jeg jo også er, vil jo da noen ganger ha en skjult strategi i hodet for hvorfor sier jeg og gjør jeg det i forhold til en pasient eller klient. Og da vil jo det være fordi at, forhåpentligvis da, at jeg ikke ønsker noe for meg selv, men jeg ønsker å hjelpe den personen. Hvilke situasjoner er det da vanligst å manipulere? Nej, det är i alla möjliga situationer från A till Å. Det är enten det är i familjen, det är i vännekretsen, det är i arbetslivet, det är i närmiljön, det är i medierna. Det sker överallt. Så det är liksom brett jämnt utöver som ett sånt tjukt negativt lag över hela samhället. Det kan man gott se att det faktiskt är där. Det är bara spörsmål om hur ofta uppdagar vi att det ligger där. Är det en usynlig förorensning vi är utsatt för eller är det något som vi upplever och märker? Politiker är väl väldigt bevisst på att bruka manipulation, speciellt i att bruka tall. Hur påverkar det egentligen oss, har på sig stämmeberättiga? Nej, så vi är ju väldigt klara över sånt generellt sett att politiker inte alltid snackar helt sånt. Att de har en hensikt de vill uppnå, hvor de då fördäcker något av sannheten eller fördrejer den så långt de kan, av och till lite för långt. Så länge vi är klara över något, i vart fall helt konkret, så är det inte farligt för oss. Men det är klart att en del sammanhanger så uppdagar vi ju inte att det är det som har skett och så blir det ramaskrik efterpå när vi uppdagar att här var det någon som inte snackat sant. Ja, det är ju väldigt, man hör ju av och till att när journalister vinklar en sak i en eller annan riktning så är det ofta utifrån att en politiker har på något sätt snackat osant, men den osanheten är ju väl mer en form för en manipulation av en sak. Ja, så nu har ju inte vi definierat vad som ligger i begrepp manipulation, för det är ju flera kriterier i manipulation och det manipulera. Och om något sker åpenlyst, för exempel du driver med övertalelse, som ju också politiker gör, så är det ju helt öppet att man argumenterar öppet för en sak så gott man kan, på alla möjliga måter, eller försvarar sig så gott man kan. Men när hensikten med det man säger inte blir uttalt, det är skjult om man är falsk eller usaklig. Alltså falskt, det är ju livet. Eller man är usaklig, man snackar om ting som egentligen inte har något med saken för att påverka folk till att uppnå något man ellers inte ville fått av fördelar. Då är jag snackar om att det är manipulation. Är det skillnad från är manipulation skillnad mellan kulturer? Alltså manipulation är ett universellt fenomen. Det finns i alla kulturer, men hur vi manipulerar är ju avhängigt av vem vi är som person, vad vi är gode på. För exempel vältalande människor har ju en stor fördel i förhållande till att ha evne till att vara god på att manipulera. Men vi har ju manipulation som inte går på att snacka men att göra. För exempel när Jon Sudbø, som var ju en anerkänd forskare, manipulerade hela materialet som grundlag för många av de vetenskapliga artiklarna han hade inom kräftforskning, så var ju det då en annan form för manipulation som var möjlig att göra i hans kultur, i hans miljö. Men hur kan man då på något sätt hjälpa folk till att förstå att det är viktigare att vara ärlig än att på något sätt fördreja sanningen? Ja, det är väldigt vanskligt att få folk som får fördelar av detta till att sluta med det. Så länge du får fördelar vid att göra det, så fortsätter man att göra det. Och visst en person avslöjar och man kommer inte någon längre där, så byter man beite för att säga det sånt. Då går man lös på andra personer. Så de som inte har den vardagsmanipulationen, hvor det är situationen som inviterar till att manipulera, sånt som för exempel hvis jag står i en kö och har dålig tid, skal med ett fly, så är det många av oss som vi prövar att finna en måte att manipulera oss fram för att komma rast förbi andra, något som är viktigt för oss. Då är det situationen. Men när det är den skadliga manipulationen, då är det något man har med sig i bagagen sin som person, och då uppsöker man eller skapar situationer hvor man kan manipulera andra. Och det är det allvarliga fenomenet som jag är mest upptatt av och som jag har skrivit en bok om nu i det året som gick. Hur allvarliga konsekvenser kan manipulation då föra till? Det kan ha väldigt allvarliga konsekvenser för den som blir utsatt för det. Hvis du är avhängig av en person, enten är din chef, det är din mor eller far, eller det är andra som du känslomässigt partner är väldigt avhängig av, känslomässigt, ekonomisk, praktisk och så vidare. Så om man är väldigt bunden till detta förhållande, så kan man då få stora psykiska skador hvis dette pågår över lång tid, och det gör det ofta. Hvilken råd ger du då till de som både blir utsatt för den här kyniska måten att behandla varandra på och de som då är offre? Jeg gir ikke råd til de som manipulerer. Det men, de vet hva de driver med. Så de, men til å hjelpe dem til å slutte med det her? Ja, det ingen som kommer for å få ønske om å hjelpe til å slutte manipulere. Det har ikke jeg fått en eneste forespørsel om i alle de årene jeg har jobbet som psykolog. Men burde man kanskje, hvis man da... Men det er kanskje det som er konflikten her, at ærlighet betyr ingenting når manipulasjon blir viktigst. Manipulasjon blir viktigst, og derfor så hjelper det ikke å bevisstgjøre en som manipulerer, fordi de er veldig klare over hva de driver med. Men så lenge man har fordeler og goder av det, så fortsetter man med det. Så det er rett og slett utgangspunktet håpløst å forandre en manipulator? Man skal aldri si aldri, men i flertall av tilfellet så er det et ganske dødfødt prosjekt. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Finnes det egentlig noe som er mer knyttende mellom mennesker enn manipulasjon? Mer knyttende? Ja, det som altså man på en binder. Måte... Binder, mener du? Ja. Ja, det er mange ting som binder mennesker til hverandre. Følelser, altså alle typer avhengighet, det du ikke er selvstendig uavhengig på, enten det er økonomi, det er status, det er praktiske ting du ikke er god på, og så er det ikke minst følelsesmessig å oppleve at man har betydning for andre mennesker, som jo er grunnleggende for oss alle, det er jo noe av det største limet i forholdet mellom mennesker da. Så da kan man si at manipulasjon da handler også med om hvordan relasjoner mellom oss da skal være, liksom hvor man skal legge... Hva man skal si, nivået mellom to mennesker, for eksempel. Ja, manipulasjon spiller jo nettopp på denne avhengigheten vi har av hverandre som mennesker, og den spiller på den ulike svakheter. Alle har vi jo noen svakheter som mennesker. Enten det er at vi mangler noe, savner noen ting i livet vårt, så er det en svakhet i manipulatorens øyne. Eller vi er redde for et eller annet, så man kan spille på det. Eller vi har noen drømmer, noen ønsker, noen behov, noen lengsler. Alle dette her har vi alle mennesker et eller annet av, og når det opptages av en som er manipulerende, så utnyttes det for å få fordeler fra det mennesket. Så handler altså da manipulasjon om å plassere seg selv på en måte i universets sentrum, og der verden rundt bare er kulisser og menneskene som statister i sitt eget liv? Det kan du godt si. Er manipulasjon et urinstinkt? Siden det har vært i alle kulturer så lenge jeg vet om, så er det kanskje noe av det som hører med dessverre at det er ikke bare kodekrefter i alle mennesker, men det er også noen som er, ikke først og fremst onde, men det er altså egoisme. Det er å tenke mest på seg selv og ikke særlig mye på andre mennesker. Er det da noe som foregår rundt oss som ikke er manipulert i en eller annen grad? Det foregår jo en del ting, selv om mange vil påstå at jeg er paranoid, fordi jeg mener det er veldig mye manipulasjon rundt omkring, så foregår det jo veldig mye samspill mellom mennesker som ikke er falsk, ikke er usaklig, som er ekte og virkelig og positivt. Ja, for det handler vel også litt om å kunne stole på andre mennesker. Ja, og det bør ikke være noen motsetning mellom å kunne avsløre folk som manipulerer, og det å kunne stole på andre, det å kunne ha to tanker i hodet samtidig, og skille Clinton fra veten, altså skille ut noen mennesker faktisk skal man ikke stole på, andre mennesker kan man stole på, man trenger ikke å stole på mange mennesker, men alle trenger noen å kunne stole på som man kjenner godt. Er det ikke liksom litt selvhøytidlig å være manipulator? Altså man, som jeg sa i sted, at man plasserer seg i midten av hele verden rundt, at man på en måte gir seg selv en posisjon som heves, at man hever seg litt over andre og gjør seg litt viktigere. Jeg tror ikke det først og fremst å gjøre seg viktig er essensen i dette her, for manipulasjon er egentlig den svake parts makt. Det er en kompensasjon for manglende reell faktisk makt. For har du direkte makt, enten du har status eller penger eller du har noe, så bruker du den makten. Det er en mye enklere måte å få det du vil på. Så manipulasjon brukes når du mangler eller subjektivt sett opplever at du mangler noe på et eller annet område, som du ikke ser andre måter å oppfylle det på, så bruker du alle disse strategiske planleggingene, hvor du hele tiden må være på vakt for å bli avslørt, så det er ganske slitsomt også, vil jeg tro, å være manipulerende. Hvordan kan man da hjelpe, altså hvis man opplever å bli manipulert, liksom, at man føler at man hele tiden blir liksom det offeret? tenk på hvis man da snur litt på hodet, hvis du sier at du stort sett ikke har hjulpet manipulatorer, men offre som har bedt om hjelp. Kan man ikke på en måte, er det i barnehagen det her skal komme inn, eller er det på barneungdomsskolen? Ja, det er et veldig viktig poeng du har der, for det er klart at jo tidligere voksne bryr seg og avslører og lærer opp barn til at den måte å prøve å få sine ting på, den er ikke bra, så kan man få avlært det i den tidlige fasen. Men voksne mennesker som har lagt seg til det som er livsstil, som en kompensasjon for ikke å bygge seg opp på en annen måte, altså gå den lange veien som andre da må gjøre, for eksempel hvis du da, for å gå tilbake til, siden det er et offentlig kjent eksempel, Jon Sudbø, i stedet for da å gå den lange veien for å få da den anerkjennelsen på et faglig høyt nivå som han var ute etter, og som han sier, det var makt og ære, det var ære, han var veldig mye ute etter å få, så jukser du deg til det ved å gå noen enkle shortcuts. Og i stedet, hvis man jobber skikkelig med ting, så får man grunnleggende verdier i seg selv gjennom hardt arbeid. Det er den eneste ekte måten til å få fred og harmoni i livet sitt. Og de som manipulerer, de har ikke valgt å gå den veien, enten fordi de tror ikke at de klarer det, eller de opplever ikke at de har ressurser til det, eller de gidder ikke. Så det, du kan nesten si at det er svake mennesker som tyr til manipulasjon? De er svake på de områdene som de manipulerer. Det er ikke noe sånn nødvendigvis generelt sett. Og det kan være en som har en høy stilling i en eller annen virksomhet, som har mye makt i den stillingen, og likevel føler seg underlegen andre rundt seg som menneske. Så det er rett og slett selvbilde? Altså, selvbildet ditt har veldig mye å si. Mindreverdighetskomplekser kan kompenseres mye ved å lage et kunstig oppblåst selvbilde gjennom å manipulere omgivelsene. Da er det jo ganske mye dårlige selvbilder ute i samfunnet. Ja, og det er det, men det er veldig mange som har dårlig selvbilde som ikke manipulerer. De tar, kjenner på den smerten det er, og så gjør de noe med og bygger seg opp for å få et bedre selvbilde. På en ekte måte. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Du har skrevet en bok om manipulasjon, som du nevnte, og så er du utdannet psykolog og advokat. Er det noen sammenheng her? Mellom å være psykolog og advokat? Eller og manipulasjon. Og manipulasjon. Manipulere kan vi alle bli gode på hvis vi trener på det. Og jo mer veltalende vi er, og jo høyere sosial intelligens vi har, jo dyktigere kan vi bli som manipulatorer. Så det er klart, jeg har et potensiale til å kunne bli det. Så det er spørsmål hvilken side velger man. Og jeg har altså da, vil jeg påstå da, valgt den siden hvor jeg virkelig prøver å hjelpe veldig mange mennesker som er utsatt for dette fenomenet. Så det kommer jo folk fra hele landet til meg for å få rådgivning, hvordan de skal komme seg ut av manipulerende grep, hvordan de skal håndtere disse personene, for eksempel når du må fortsette å ha et eller annet form for samarbeid, enten du har felles barn, eller du er i en familie hvor det er vanskelig å trekke seg helt ut, så er det veldig, veldig krevende og veldig, veldig vanskelig å håndtere disse personene. Som advokat så er jo det en jobb. Jobben er jo på en måte å hjelpe sin klient da. Ja. Da bruker man vel alle midler. Vil ikke det være likt i andre situasjoner i livet at man da for å oppnå noe så bruker man alle midler, men man ser nødvendigvis ikke på det man gjør som noe negativt? Jeg håper og tror ikke at advokater generelt sett bruker manipulasjon som middel. Det er altså å være falsk, usaklig, uærlig, for å oppnå egne fordeler på bekostning av andre. Men det de gjør er jo å bruke åpenlys overtalelse og åpenlyse argumenter for saken. Det er den viktige delen, men det er klart blant advokater som blant andre mennesker så finnes det også folk som er manipulerende. Ja, for det er jo, hvis man da ser, det er rettferdighet og urettferdighet er jo gjerne i forhold til hvor man greier å plassere sannheten og skyldspørsmål. Hvis man er rettferdig, så vil jeg vel tro at det man da gjør for at ting skal være, blir mer ærlig. Mens hvis man da vil skape urettferdighet, så gjør man gjerne det som på en måte er litt mer manipulativt, at man fordreier for å få folk til å tro. Altså hvis man tar for eksempel eksemplet på flere av disse justismordene som Tore Sandberg har avdekket, så har jo på en måte politiet, hvis man tar den siden, manipulert til å tro at sånn det bare. Det var han, det jo til og med i dag folk som mener fortsatt at det var Fritz Moen som begikk de drapene. Ikke det også en måte å bruke manipulasjon som man da tror liksom sannheten? At det jo, det, den rettferdige... Jeg tenker at de fleste situasjoner i rettssystemet så de aktørene som inne, de manipulerer ikke, men de har en jobb, og det å fremme det synet de står for. Nå jo påtalemyndigheten skal jo være mer nøytral da, men en som forsvarer har jo som oppgave å få fram alle mulige poenger som kan styrke sin klients sak. Så det ikke noe uærlig i det, det en rolle man tildelt, så da det to roller for og imot på begge sider. Så da det å få fram flest mulig argumenter og flest mulig bevismateriale som kan tale den saken. Men hvis man finner en klient og sier da, eller et vittne, og sier du, hvis du kan si det i retten nå, så skal du få sånn og sånn etterpå, da man ut på en helt annen vei. Og det vil ikke jeg påstå at flertallet av jurister i det norske rettssystemet holder på med. Men hvor viktig da stolthet? Når man først på en måte har bestemt seg for at sånn det. Da begynner man, da kan man jo tenke at man glir over til å bli litt mer manipulerende. Ja, det er et annet poeng. At hvis du har gått så med hud og hår innenfor noe som det viser seg, du skjønner etter hvert at her bomma jeg, så kan du for å dekke din egen ære, så lyver du i mange sammenhenger. Det ser vi jo veldig mye blant politikere også, som da kommer i en eller annen situasjon hvor det blir veldig ubehagelig å fortelle sannheten, fordi at du har så mye å miste av tapt ære, tapt posisjon og så videre på det. Så da begynner du å manipulere omgivelsen, og det kan skje med advokater også, som har kjørt seg veldig langt ut med bombesikker på at deres klient og deres sak står sånn og sånn, som ser etter hvert at de tok feil, da kan man begynne å manipulere, ja. Men det ikke da noen tydelige tegn på at man blir manipulert, eller at en situasjon ikke helt sånn som den faktisk er? For å oppdage manipulasjon, for det veldig mange av oss som i veldig mange sammenhenger undervurderer at vi blir manipulert. Og vi har heller ikke begreper og ord på å definere at det det som skjer når det en del fenomener vi blir utsatt for. Så det å være litt mer årvåken til stede, gå litt langsommere fram, og det jo ikke så veldig mange som gjør i vår tid, og kunne ha to hypoteser i hodet på samme tid, at vi faktisk ikke så naive nordmenn som det var statistikk på her i Aftenposten i høst, på at nordmenn topper statistikken for naivitet eller godtroenhet, og i utgangspunktet så har vi ikke så stort behov for å være skeptisk til andre mennesker som man har enkelte andre kulturer, men vi kan ha gått litt for langt den andre veien i å ikke skjerpe oss i faktisk å tenke at av og til så det noen rundt oss som har en sånn type hensikt å manipulere, så vi må være våkne for at det skjer i omgivelsene rundt oss, og det skjer ikke minst med oss selv. Og grunnen til at vi ikke oppdager det, at vi blir bedøvet emosjonelt. Og det det samme som å få noen glass med vin, og så vurdere hvordan virker vinen på meg, etter at du har drukket vinen. For når du emosjonelt bedøvet, så vil den kognitive kapasiteten, eller altså analytiske, logiske sansen, bli tilsvarende redusert, så du klarer ikke å vurdere. Og det da manipulator setter inn sitt skyts, og manipulerer. Så først så bedøver man emosjonelt. Det betyr at man enten gjør deg litt engstelig, da blir du emosjonelt bedøvet, eller du imponerer den andre med noe, så blir du litt beruset bedøvet. Eller du bebreider, gjør noen så de får skyldfølelse. Eller du spiller stakkars meg-rolle, så du får den andre til å få dårlig samvittighet og gjør noe av den grunn. Så alle disse type emosjoner gjør at vi da ikke veldig lett klarer å oppdage, i hvert fall på kort sikt, at vi manipulert av andre. Du har jo et sånt uttrykk som heter, paranoia gir total oversikt, et eller annet sånt i den dur. Gjelder det kanskje å være litt småparanoid da? Paranoid jo da en virkelighetsforstyrrelse. Å kunne registrere virkeligheten rundt oss det jeg ute etter. Og det betyr at hvis en snakker veldig mye skrytete om seg selv, litt over sånn normen på en måte, så stiller seg selv spørsmålet, hvorfor sier denne personen dette nå? Kunne faktisk tillate seg disse kritiske spørsmålene inne i seg selv. Og det samme når det veldig synd på en som syk i dag da. Klarer ikke det, orker ikke det, appellerer veldig. det nødvendig? Blir man noe bedre av det? Stille seg de spørsmålene. Sånn det hele veien, ha de kritiske spørsmålene og så observere litt omgivelsene. Og det betyr ikke at vi også kan tenke positivt om mennesker, det det å ha, kunne ha to tanker i hodet på en gang. Og så det vel gjerne sånn at i det øyeblikket du blir avslørt som manipulator, så det vel ingen vei tilbake. Altså troverdigheten vel da blåst bort en gang for alle. Ja, det kommer an på den andre parten i den relasjonen da, når man lover bot og bedring og forklarer, det var så veldig god forklaring på hvorfor dette skjedde akkurat nå, og kommer med masse bedøvende, imponerende, rosende ord til den andre igjen, så det en del mennesker som tenker, åh, nå har hun eller han forandret seg, så fortsetter relasjonen, og så det bare litt mer avansert og litt mer utspekulert manipulasjon. Bare et siste spørsmål. Kan man si noe om hvor stor andel av folk i samfunnet som smås, eller kan man si psykopater? Psykopat definerer jeg som noe annet enn manipulerende person. En psykopat en som har en virkelighetsforstyrrelse, som altså tror på den virkelighet man har. Men det mange som har både psykopatiske trekk og manipulerende trekk. Og hvor mange prosent det enten av psykopati eller manipulasjon, veldig vanskelig å si noe om, fordi at det veldig mange som ikke avslørt. Tusen takk for at du kom til studios her på Radio Nova, psykolog og advokat Grete Norelle. Takk. Og jeg vil bare avslutte sendingen med å si at jeg tror jeg i hvert fall skal forholde meg til ærligheten her etter denne lille leksjonen. Takk for i dag, og ha en fortsatt fin dag med oss her på Radio Nova. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.